الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. خب ثم قال لنبیه قل لهم یا محمد من الذی یمنعکم من الله ان اراد ان یفعل بکم سوءا یعنی عذابا او اراد بکم رحمتا فان احدا لا یقدر علی منعه مما یرید الله فعله به. هیچ کسی نمیتونه اگه خدا بخواد خیری برساند یا خدا بخواد شری به کسی به خاطر اعمالش برسه جلوی کار خدا رو چکار کنه؟ بگیر. ولا یجدون هاولا، میگه این واب یعنی هاولا یعنی این جماعتی که هستن، لا یجدون لهم من دون الله ولی ینصرهم ولا نصیرن، نصیری که یدفع و انه. پس بنابراین اینها ولی و نصیری بگید نه. بعد آیه رو یادتون هستش، دقت کنید، قد یعلم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یعتون البعث الا قلیلا، که گفتیم قد برای چیه؟ تحقیقه. یعلمو یعنی یعرفو. قد یعلم الله المعوقین منکم، منکم حال بود از فاعل معوقین، یعنی اون هم، والقائلین لاخوانهم یعنی لنظائرهم، هلم الینا یعنی تعالوا الینا، ولا یعتون البعث الا قلیلا، و حالان که اینا تو میدون جنگن حاضر نمیشن مگر یه زمانه، بگید کمی، یه چند لحظه سر و گوشی بگید آب میدن. بله، نظائر خودشون به دوستانشون، منافق به منافق میگه. نگاه کنید، قد یعلم الله المعوقین یعنی الذین یعوقون غیرهم عن القتال. یعوقون یعنی چی؟ یعنی یثبتونهم عنه. تعویق و تثبیت به یک معناست، درست شو؟ یعنی جلوگیری میکنن، مانع میشن. التعویق، التثبیت و شغل مشغولشون میکنن، یعنی یه جوری مانع براشون ایجاد میکنن و شغل. للقعود عن امر من الامور، برای اینکه از یه کاری از کارها جلوش رو بگیرن، ها اینا رو سرشون رو بگو مشغول میکنن. فکأن هؤلاء یدعون اخوانهم، پس گویا این جماعت صدا میکنن نظائر خودشون، برادران خودشون، من المنافقین، از منافقین رو، الی القعود عن الجهاد، از اینکه اینها نرن به جهاد، و یشغلونهم و اینها رو مشغول میکنن، لینصرفوا عنه، برای اینکه منصرف بشن از جهاد، اینها رو جلوشون از رفتن به جهاد میگیرن. و القائلین لاخوانهم هلموا الینا، این میگه والقائلین به جای معوقینه، لذا نوش یعلم و القائلین، یعنی این وابش واب معیت نیست، وابش واب بگید عاطفه است، عطف کرده القائلین رو به جای المعوقین. یعلم و القائلین لهم، خدا میشناسه اونهایی رو که به نظائر خودشون میگن تعالو، هلم فعل اسم فعله یعنی تعالو بیاید. ولا یعتون البعث، میگه بعث یعنی جنگ، ولا یعتون البعث، اینجا البعث یعنی اون جای سخت، منظور جنگه، میدان جنگ، نمیان البعثه یعنی ال البعثه، الا قلیلن، یعنی الا زمنن قلیل. ای ان یکلفو الحضور الى القتل، ان یکلفو یعنی چی؟ اگه تکلیف بهشون بشه که حاضر بشن در میدان جنگ، یعنی شرایط یه جوری بشه که مجبور باشن تو میدان جنگ بگی حاضر شن، بگن جهاد واجبه، فلا یحضرون الا قدر ما یوهمون، پس حاضر نمیشن مگر به اندازه اون چه که به توهم بندازن انهم معکم، اون مقداری میان که دیدشن یه دوتا عکسی چیزی داشته باشن که معلوم بشه انهم معکم. ولا یقتلون معکم، اینها بگید قتال نمیکنن، بهتر اون بگید ولا یقاتلون، حالا من میشه ولا یقاتلون معکم و نمی جنگن با شما، یعنی به همراه شما نمی جنگن. فهوه تعالی عالمون به احوال هاولا، خدای تعالی حال این جماعت رو میدونه. لا یخفا علیه شیئون منها، چیزی از حال اینها بر خدا پنهان نیست. بعد میگه ثم قال اشحتن علیکم، اینها یه چند لحظه ای تو میدون جنگ میچرخن، خب اشحتن علیکم در حالی که بر شما بخیلند. اشهه جمع شهیه، یعنی بخلا علیکم. به چه سبب بخیلند؟ بالغنیمت و نفقت فی سبیل الله، در غنیمت به دست آوردن، هزینه کردن در راه خدا بخیلند، خرج نمی کنن، غنیمت هم بیشترین رو می خوان. فی قول قتاده و مجاهد. این نسب اشهتن رو من گفتم بنابر چیه؟ گفتم جمع شهی نسبش، نگاه کنی گفتم حاله، حال از برای چیه؟ واویعتون، یعنی نمیان میدون جنگ مگر در حالی که بگو اون چند لحظه که حاضر میشن در حالیه که اصلا نمیخوان به قول معروف یک ریال به دست شما برسه، کوچکترین چیز. ایشون میگه و نسبهو علا تقدیره یعتونهو اشهتن، فهموند یا نفهموند اینو؟ یعتونهو اشحتن، اشحتن حال است از واب یعتونه. و این شعته این و نسبهو علا تقدیر یعنی همون حال، چون یعتونهو بگید اشحتن. و این شعته علا زم، و اگر دلت بخواد میتونی بگی منصوب است بنابر بگید زم، یعنی مفعول از امویه بگو مقدر باشه، مثل ومرعته حمالتل حتب، یعنی ازم محمالتل حتب. این هم یک تقدیر که ما یه نپسندیدیم چون مشکل داره. و قال ابن اسحاق، ابن اسحاق گفته اشهتن علیکم به زقن لذیفی انفسه، چرا اینها بخیلن بر شما؟ چرا؟ میگه به خاطر کینهی که تو دلشونه، به خاطر کینه‌ای که از شما دارن حاضر نیستن اگر یک دنیا هم شما غنیمت به دست بیارید یه ذره‌اش به شما بگو برسه. خب یک ذره‌اش به شما برسه. فهو نسب علی الحال، پس این منصوب است بنابر بگید حالیت. فی قول زجاج و فی قول غیرهی علی المسنر، زغن میشه کینه، حقد، حقد ترجمه. میگه و فی قول غیرهی، این ضعیفه ها، این اصلا نمیتونه باشه. و فی قول غیرهی یعنی غیر زجاج، یعنی انگار فقط زجاج گفته این منصوب است بنحال، بقیه همه گفتن بگید منصوب است علل مصدر یعنی مفعول مطلق، مصدر یعنی مفعول مطلق، در صورتی که اشهتن مصدر نیست، جمع شهیه، اصلا وزنش وزن مصدر بگید نیست. و فی قول غیرهی علی المستر و تقدیرهو یشهون علیکم اشهتن، باید بگه یشهون علیکم شهن، درست شد یا نه؟ نشد یا شد؟ فعضا جا الخوف، خوف یعنی چی؟ میگه یعنی الفضا، لغت معنا کرد. رأیتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، این من الموت میگه یعنی من شدت ما یخافون، از شدت ترسی که بهشون دست میده، من شدت ما یخافون یلحقهم مثل ما یلحق من شارف الموت و احواله، از شدت ترسی که بهشون دست میده به اینها میرسه، ملحق میشه، مثل اون چیزی که ملحق میشه به کسی که شارف الموت بگید و احواله، مثل کسی که مشرفه به بگید مرگ شده و حالات مرگ. و یغشا علی و و از هوش میره، قش میکنه. و یخشا علیه فعضا زهب الخوف. الخوف یعنی همون ترس میدان جنگ. ولفزا سلقوکم، یادتونه سلقوکم رو گفتم ها؟ گفتم استعاره است. سلقوکم و السنت هدا، حالا شما رو میگیرن زیر شلاق های بگو زبانشون، اون هم زبان های تیز، با شمشیر تیزی به اسم زبان میفتن به جون شما که اگه ما نبودیم شما بیچاره بودید، ما بودیم شما رو بگید نجات دادیم. و السنت هدا ای خصموکم، دشمنی میکنن با شما، طلبن للغنیمه، به جهت گرفتن غنیمت، اشد مخاصمتن، شدیدترین دشمنی رو. و قال الحسن سلقوکم، اون گفته سلقوکم دوتا نقطه، یعنی هاوروکم، با شما سخن میگن. یغار و خطیبون مسقع یا مسلق، مسلق مسقع صیغه مبالغه است، یعنی خطیب توانا، خیلی سخنور، یعنی بلیغون فی الخطابت، فصیحون فیها، یعنی فی الخطاب. پس سلقوکم یعنی هاوروکم، با شما سخن میگن. اشهتن علی الخیر، چرا با شما کل کل میندازن؟ چرا؟ به جهت اینکه بخیلن بر غنیمت، میخوان غنیمت ها رو به دست بیارن، هی برای خودشون فضائل و مناقب میتراشن تا بگیر غنایم به خود اونها برسه. اشهتن علی الخیر یعنی الغنیمه، اینجا خیر یعنی غنیمت. ثم قال اولائکه یعنی من تقدم وصفه، کسانی که وصفشون گذشت، لم یؤمنون، اینا ایمان نداشتن از اول، لم یؤمنون، فاحبط الله اعماله، خدا همون چند لحظه ای رو که تو میدون جنگ اومدن اعمالشون رو به حساب نیاورد. یعنی نفع اعمالهم علی وجوه لا یستحق علیه الثواب لانهم لا یقصدون بها وجه. ببینید، گوش کنید، گوش کنید، اینجا یه بحثی پیش میاد، یه بحث. این که میگه انا صریح آیه میگه که فاحبط الله بگو اعمالهم، خدا عملشون رو حبط میکنه، حبط یعنی نابود، درست شد؟ یعنی این یه چند لحظه ای توی به قول میدون جنگ چرخیده، خب چند لحظه تو میدون جهاد بین مسلمان ها بوده، خداوند این چند لحظه شو حساب یعنی عملشو پاک میکنه، یعنی اون دنیا این چند لحظه که ایشون تو میدون جنگ بوده تو اون مونیتوری که اعمال ایشون هست ثبت نشده، پاک شده، درست شد؟ به حسابش نذاشته، ثبت نشده اصلا. این میشه، اینا معتقدن عمل باطل نمیشه، یعنی خیلی از مفسرین قائلن عمل حبط نمیشه، اونی که حبط میشه بگید ثواب عمله، یعنی این عمل ثواب نداره. اون دنیا نشون میدن که این به قول معروف یه چیزی تو میدون جنگ چند لحظه ای هست، ولی این نمره نیاورده، مشخص شد؟ یه موقع هستش اصلا به قول خودمون طرف اومده یه برگه رو گرفته امتحانی نوشته امتحانش رو، ما اصلا برگه رو پاره میکنیم تصحیح میکنیم میذاریم کنار، میشه حبط برگه. یه موقع برگه هست توشم نوشته جواب رو، ولی ما به این برگه نمره نمیدیم. چرا میگیم؟ چون تقلب شده، چون تقلب کرده، برگه هست ولی نمره بگو نداره. این دومی رو میگه هست، لذا میگه چی؟ بگاه کنید، یعنی نفع اعمالهم، احبت الله نفع ثواب اعمالهم علا وجوهن، نفع اعمال رو از بین میبره به شکلی که لا یستحق علیه الثواب لانهم لا یقصدون بها وجه. حالا چرا ثواب اعمالشون از بین میبره؟ چون اینها قصد قربت باهاش نداشت. ثم قال و کان ذالک، یعنی احباط و اعمالهم یا احباط و نفع اعمالهم علالله یسیر، بعضی ها گفتن بقیل و کان نفاقهم علالله یسیر، یعنی ذالک نمیخوره به حبط عمل بلکه میخوره به نفاق اینها، نفاق اینها پیش خدا وزنی بگی، یعنی اینطور نیست که خدا رو ناراحت کرده باشه، نفاق اینها اصلا بگو چیزی برای خدا به حساب نمیاد، زده به نمیاد. ایشون گفت ثواب دیگه، ولی ظاهر اینه که خودم. ما اصلا معتقدیم این عمل ثبت نمیشه، ثبت میشه یعنی عملی صالح ثبت میشه در صفحه عمل. این عمل اصلا غلط است، این عمل اصلا وارده به قول معروف موضوعی نمیشه که بتواند نمره بگیره. این اصلا بگید مثل اینکه دوپین کرده، اصلا شخصیت گرفتن نداره. ما اعتقاد داریم که مضاف نمیخواد، این اصلا عمل ثبت است، این عمل ثبت برای ثواب بگید نمیشه. علالله یسیرا یعنی قلیلا. ثم وصف هؤلاء المنافقین الذین تقدم ذکرهم بالجبن. بعد گفت اینا چند سبایی تو میدون جنگ چند لحظه‌ای بگید میچرخن و آیه به دست آوردن بگید قائم دارن. بعد خدا میگه اینا از هیچ سرشون نمیشه. یعنی اینا سرد، یعنی اینا که مدعیان. آخه گفت سلقوکم بالسنت انهداد. سلقوکم یعنی چی؟ یعنی خودشون اینقدر میبرن بالا، خودشون اینقدر قهرمانان جنگی جلوه میدن و اینقدر میگن که ما نبودیم هیچ چی گیرتون بگه نمیامد. خدا میگه با این اصلا هیچن. لذا میفرماید چی؟ فقال یحسبون الاحزاب. الاحزاب یعنی الذین انهزموا، اونایی که شکست خوردن و رجعوا و رفتن. من شدت فزعهم، این من شدت فزعهم مال انهزموا و رجعوا نیستا، یعنی یحسبون است. یحسبون الاحزاب من شدت فزعهم، از شدت ترسشون گمان میکنن که احزاب انهم لم یذهبوا بعدو، بعدو یعنی هنوز، گویا هنوز این احزاب از اونجا بگید نرفته، هنوزم میترسن برن از مدینه پاشونو بذارن بیرون، فکر میکنن ابو سفیان و دار دستش هنوز اونجا بگو وایسادن بعدو. و قیله، ببین این یه وجه تحقیر، این آیه یحسبون الاحزاب برای تحقیر ایناست، اینا بخار ندارن، آدم جنگی نیستن. یه وجه تحقیرش اینه که چی؟ یعنی اینا اصلا اینقدر ترسوان که اصلا همین الانش هم میترسن برن بیرون مدینه، چون فکر میکنن اون ابو سفیان و دار دستش اینجا. یه وجه تحقیر اینا اینه که اینها هنوز گمانشون اینه که چی؟ ابو سفیان و دار دستش بیرون مدینه وایستادن. چرا؟ به دلیل اینکه اینا اصلا آرایش نظامی و مسائل بگید نظامی سرشون نمیشه، اصلا نمیفهمم اینکه اونا فرار کردن، یعنی اینا اصلا اهل جنگ بگید نیستن. این زیاد جالب نیست. میگه وقیل لفرت جهلهم، به خاطر اینکه اصلا جنگ سرشون نمیشه، یعتقدون انهم لم یذهبوا بعدو. نمیفهمن اونا وقتی که نفاق بینشون افتاد، دو دستگی افتاد، اینا فرار میکنن میرن، هنوز فکر میکنن اونا جایی بگید نرفتن. لم یذهبوا بعدو. و این یعت الاحزاب، میگه حالا اونا که رفتن، ولی این محتمل الوقوع، اگر یه روزی اونا سرکلشون پیدا بشه، اینا انقدر بی بخارن با اون که دفعه قبل اونا رو ما شکست دادیم، تجربه پیروزی رو اینها بگید دارن، ولی باز هم اینها بگو از بی بخاریشون اینه، اگر بار دومم بیان، چون معمولا یه بار وقتی پیروز شدن بار دوم اینا حتی اگه جرعتشون هم کم باشه جرعتمند میشن که بجنگن، میگه اینا اینقدر بی بخارن که بار دوم هم اگر یه موقع اونا بیان، اینا حاضر به این که بگو در مقابل اونا وایسن نیستن. این نشون میده که اون تفسیر اول درسته که بگیم من شدت فزعهم درسته، نه لفرت جهله، چون میگه اگر برای بار دوم هم بیان باز اینا جرأت بگیر ندارن جلو اونا وایسن، با اون که ما بار اول اونا رو بگیر شکست دادیم. و این یعت الاحزاب و یمد دلو انهم بادون فل اعراب، یعنی و این جا و الاحزاب تمنوا ان یکونوا فل بوادی، در بادیه ها بودن مع الاعراب، با اعراب بادیه نشین. یسالون، در حالی که سوال میکنن، ان انبائکم، از اخبار شما، ای اخبارکم، ولا یکونون معکم، آرزو میکردن کاش بیگه پیش شما نبودن. و یه طرف وسونه به کم و دوائر، چشم میمالن نسبت به مصیبتی که به شما برسه، مصیبت ها. و یه توقعون الهلاک، یعنی یه توقعون هلاک کن، دوست دارن شما پیش شما نبودن، شما ریشکن میشدن. ثم قال لنبیه، بعد به پیغمبر میگه ما که گفتیم اینها بخاری توشون نیست، اگه بار دوم هم قضیه پیش بیاد اینا بگو حاضر میشن، تو طویله بودن ولی تو میدون جنگ پیش شما نبودن. بعد پیامبر میگه ولو کانو، یه موقع فکر نشدین که ما دلمون میسوزه که اینا چرا نیستن؟ ولو کانو یعنی هاولاء المنافقین، باید بگه هاولاء المنافقین، نمیشته هاولاء المنافقون، یعنی هاولاء المنافقین معکم، ولو کانو معکم و فیکم و در بین شما بودن ما قاتلو الا قلیلا، اینا نمی جنگیدن تو میدون جنگ، نمی موندن مگر یه بگه چند دقیقه، یعنی قدرن یسیرن. چرا یه چند دقیقه بودن؟ باز لیوه معنبون فی جملت کن، منافقن دیگه، تا بفهمونن اونا هم در بین شما، فی جملت کن، لا ینسرو کن و یجاهدو معکن، نه به خاطر اینکه شما رو یاری کنن و جهاد کنن با شما. و قال آسمون الجهدریون، آقای عاصم جهدری گفته یسائلون ان یسائلون یسائلون ان انبائکم، به تشدید سین یسائلون میگیم چه صیغه‌ایه، میگه بوده یتسائلون، یکی از تاها تبدیل به سین شده، سین در سین موقع یتسائلون میشه معناش چی؟ از همدیگه سوال میکنن چه خبر، چی شدن، اوضاعشون چطوره. یتسائلون فیسالو بعضهم بعضا، میگه و هو شاذ، میگه این قرائت شاذ، لا یقرأ بهی، این قرائت نمیشه، یسالون نه یتسائلون. و قرأ طلحه ابن مصر، این شخص خونده یود لو انهم بدن فی الاعراب، بدن بادن ها جمعش میشه چی؟ بودن، میدونید دیگه، مثل طالب جمعش میشه طلب، مشخص شد؟ فاسق فسق، یکی از جمعهای قله است دیگه، وزن فعل. این اومده در واقع بادون رو قرائت تفسیری کرده، بادون رو ها بادون، چون بوده بادن بادیانه بادون، اون بادون رو به یک به یه جمع دیگری مترادف کرده از خودش که شما تشخیص بدید این کلمه بادون جمع بادنه، همونطور که بدن جمع بادنه، فل عرب جمع و بادن، مثل قازن قزن. و هیه ایزن شازدون لا یقرأ بها، میگه اینم قرائت شازده، اینا قرائت تفسیریه، یعنی آمده لغت رو تفسیر کرده توی این نوع، چون رسم الخط اصلا اینو حمایت نمیکنه. اینجا یه بحثی رو پیش میاره، یه عبارتی رو نقل میکنه در مورد اسم فعل. ما یه اسم فعلی داریم به اسم هلومه، هلومه رو گفتیم یعنی چی؟ هلومه الینا یعنی بیاید پیش ما. هلومه توی لغت عربی فصیح عربی قرآنی هلومه مفرده، من یه نفر میبینم میگم حلوم میلینا، دو نفر حلوم میلینا، سه نفر حلوم میلینا، خانوم ها حلوم میلینا، حلوم من مثل سح میمونه، کلمه سح، من به این آقا میگم سح، به اون خانومم میگم سح، یعنی اسکت، اما به اون اسکتی، درست شده نه؟ اما بعضی ها آمدن این حلوم من رو صرفش کردن، حلوم من، حلوم ما، حلوم مو، متوجه شدی یا نه؟ صرفش کردن، اون لغت تو قرآن نیست، چون اگر این بود باید میگفت حلوم مو بگید الینا، درست شده نه؟ حلوم مو الینا شد یا نشد چی عرض کردیم یا نه؟ میگه و حلوم ما به معنا اقبل، به معنا اقبل یعنی بیا، اقبل یقبلو اقبالن یعنی آمد، اقبل بیا. و اهل الحجاز یقولون للواحد والاثنین والجمع والانسا، بگی چی میگن؟ حلم به لفظ واحد. حالا ما معتقدیم، گوش بفرمایید، که این حلم اسم فعله، اسم فعلی هم هستش که اینطور جامد و قالبی ساخته شده، یعنی حلم یعنی بیا پیش ما. حالا بعضی ها توی لغت و اینها میان اینا رو یه بحثی میکنن، درست شد یا نه؟ مثلا میان میگن آقا این لولایی که لولای امتناعی است یا لولای تحزیزی است، لوی شرطیه بوده با لایه بگید نافیه، هیچ فایده ای هم تو این بحث بگید نیست. مشخص شده نه؟ ما میگیم هلومه یه کلمه است، اسم فعله، تمام شد. مثلا حیه علال فلا، درست شد؟ بگیم حیه مثلا حیه حل بوده، یا مثلا فرض بفرمایید که این کلمه مثلا هلومه حل امه بوده، هلومه بوده. اینا دیگه حرفای یکی هیچ ربطی نداره. الان نگاه کن چی میگه، و انما هی لمه زمت الیها ها هلومه. میگیم خب ها اضافه بشه باید بشه هالومه، متوجه شدی؟ نه، میگه الفش حذف شده، برای خودش میخواد درو. لمه یعنی چی؟ لمه یعنی جمع کرد، لمه یعنی جمع کن، ها علتی للتنبیه. ثم حذفت الالف منها اذا صار شيئا واحدا، وقتی که ادغام شدن با هم یک کلمه شدن، شدن ها و لمه، الف حذف شد، شد هلمه. این درست کرد که قوله مثل دیگه یک کلمه دیگه آورده که اونم باز همین حرف رو بگید داره. و بعد هم دنبالش میاد چیکار میکنه؟ میگه بعضی ها اینو صرفش میکنن. این مباحث ربطی به بحث ادبیات نداره و اصل صریحش رو دیدیم. حالا بیاید سر بحث بعدیمون که آیاته، چون این نیازی به خوندن نداره اون دیگه بعدش. دقت کردی چی عرض کردم؟ چرا نیاز نداره؟ به دلیلی که من گفتم هلومه نظر ما چیست و نمیپذیریم که این به قول خودمون مرکب باشه. و بعد هم صرفش رو هم گفتیم در قرآن بگید طبق لغت حجاز نیست. حالا از اینجا به بعد داستان جنگ احزاب یه قسمت است. میخواید این تیکر بخونم؟ ولی چون چیز به درد بخوری توش نداره، یعنی چیزی نیستش که بخوایم ازش استفاده ببریم. منم متن رو گفتم. لقد کان، لقد چیه؟ جواب قسم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره و ذکر الله کثیرا. ببینید کان لکم فی رسول الله، این لکم فی رسول الله دوتا متعلق به عامل مقدر خبر کان است. اسوتون بگید اسم مؤخر کان است، حسنتون صفتشه، نشد؟ این کانه اینجا برای ثبوته، یعنی خدا قسم خورده کانه هم آورده، نه اینکه بود در رسول خدا برای شما اسوه، یعنی هست به طور یقین به پیر و پیغمبر قسم در رسول خدا برای شما چیه؟ اسوه است، نشد؟ پس کانه برای چیه؟ ثبوت. لقدش هم که قسم، جواب قسمه، تأکیده، یعنی لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، برای شما در رسول خدا بگید اسوه، اسوه یعنی الگو، الگوی خوبیست، یعنی شک نکنید، یقین کنید، باور کنید رسول خدا الگوست. حالا رسول خدا تو چی الگوست؟ تو این جریان جنگ احزاب هم بگید. مگه رسول خدا از میدان جنگ رفت؟ مگه رسول خدا برای غنیمت جنگید؟ ها؟ مگه رسول خدا بگید آیا موقعی که می جنگید دیگران رو بگو دعوت به فرار می کرد؟ رسول خدا ملاکش رسول خدا رو بذارید جلوی حرف منافق خوش کردن نیست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، این لکم برای کی رسول خدا اسوه است؟ این کم کیه؟ میگه لمن کانه، این لمن بدل است از اون لکم، لمن بدل است از بگید لکم، لکم لمن بدل است از لکم، بدل اومده دیگه، چون بدل از ضمیر اومده لام باز دوباره چی شده؟ تکرار شده. مثل اینکه میگه و من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن یرید، لمن نرید، این لمن بدل از اون له تو سوره اسراء. پس لکم منظور کیه؟ لکم کیه؟ یعنی لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، کسی که امید به خدا داره ها و به روز جزا، خدا و جزا جلوی چششه. این الگوش باید کی باشه؟ بگو منافقین جزء من کان یرجو الله و الیوم الاخر بگید نیستن. و ذکره، ذکره تو به جای کجاست؟ عت به جای کان است، بارک الله. و ذکر الله کثیرا، و ذکر الله کثیرا، الله مفعولش کثیرا یعنی ذکرن کثیرا. این ذکر الله اینجا یعنی چی؟ یعنی هم ذکر خدا رو میکنه، یعنی عبادت میکنه، فقط زیاد نیست، درست شد؟ یاد نیست، یعنی خدا و رسولش جلو چششن، کان یرجو، و بعد هم خدای تعالی را بگید عبادت میکنه، اطاعت میکنه. اینجا ذکره یعنی عبده، یعنی اطاعه. کسی که اهل عبادت و اطاعت خداست ها و امید به خدا و قیامت داره، این آدم رسول خدا باید الگوش باشه. به حرف منافق بگی گوش نمیکنه. تمام شد. این مثل یه چیز شد، نگاه کنید، یه تفسره. چون یه عده‌ای تو میدان جنگ گوش کردن به حساب کی؟ منافقین. چون اونا گفتن تعالو حلم مو الینا، حلم مه الینا، اینا هم رفتند و ولا یعتون الوعثه الا قلیلا. و اینطور میگه اونی که خدا شناسه، قیامت شناسه، اهل عبادت و اطاعته، این رسول خدا الگوشه. نگاه میکنه ببینه رسول خدا چی میگه، نگاه میکنه ببینه رسول خدا چی کار میکنه. این چشم و گوشش به دهان و دیگری نیست، درسته نیست؟ پس باید اینطور باشه. حالا نگاه کن چی میگه. ولم ولما رأى المؤمنون الأحزاب، قشنگه ها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، المؤمنون میگه ها، رأى یعنی دیدن، چششون، لما اضافه میشه به فعل شد منصوب به جر شرطه. وقتی مؤمنین دیدن الأحزاب، اون احزاب رو، ابو سفیان رو داره دستش رو، قالوا، چی گفتن اینا مؤمنین؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانن و تسلیم. اون منافقین وقتی که چششون به احزاب افتاد چی گفتن؟ یادتونه گفتن؟ ها؟ گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. یادتون افتاد یا نه؟ خدا و رسول به ما دروغ گفتن. اما مؤمنین وقتی که احزاب رو دیدن قالو، هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی اینی که داریم میبینیم، این ابو سفیان و داره دستش و این چهرهی که داریم میبینیم، هازا ما، این همون چیزیه که وعدنا الله و رسوله، این همون چیزیه که خدا و رسولش به ما بگید. پس معلوم میشه خدا و رسول چی وعده داده بودن؟ بگید که احزاب میان جلو شما وای بستن، ولی شما اونها رو بگید از پا دن. گفتن آه نگاه کن، خدا و رسول گفته بودن اینا میانا اومدن، درست شد؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و صدق الله و بگو و رسوله. نه مؤمنین میگه مؤمنین وقتی چشمشون به احزاب، مثلا سلمان و ابوذر و مقداد، مؤمنون چشمشون که به احزاب خورد، چون رسول خدا سابق گفته بود اینا میان، دیدن صدق لهجه رسول خدا معلوم شد، گفتن این صحنه رو رسول خدا و خدا به ما بگید وعده داده بود. و صدق الله و رسوله، این و صدق الله واو عاطفه است، صدق الله و رسوله عطف به جای قضا ما بعدن الله، عطف جمله فعلیه به اسمی است. گفتن خدا و رسولش هم راست گفته، خدا و رسول بگی راست گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. و ما زادهم چی؟ او هم مفعول اول ایمانند و تسلیمن، مفعوله بگید دومه، یعنی چی؟ و ما زادهم چی؟ ضمیر زاده به کی میخوره؟ ها این چیزی که دیدن، ها این چیزی که دیدن، بگید این صحنه رو که دیدن برای اونها چی اضافه کرد؟ بگید ایمان و تصدیق. معجزه رو بگید با چششون دیدن. بله بعضی ها گفتن ما زاده هم یعنی چی؟ یعنی این به قول خودمون صحنه‌ای که جلو چششون اومد، این بلا، این چیزی که دیدن، ابو سفیان و دار و دستش اومدن وایستادن و رسول خدا هم سابق گفته بود ما زادهم الا، بگو یعنی ما زادهم هاذه الرؤیه، این دیدن دشمن و کلام رسول خدا در اینها ایمان آورد و تسلیم. بدتر مؤمن شدن به خدا و رسول و تسلیم شدن در مقابل فرمان خدا و نشد شد. یعنی ما زادهم هاذا، یعنی هاذا المنظر، هاذا البلا، هاذا الابتلا، این بر اونها نیفزود الا ایمانن بالله و رسوله و تسلیمن لله، بگید و رسوله. خب تمام شد. پس فرق افتادا، ببین اینجا مؤمنین صحنه رو دیدن، گفتن خدا و رسول دیدی گفته بودن این میشه شد، و خدا و رسول راست گفتن. و بعد هم بگو این چیزی که دیدن اونها رو بگو بدتر پا استوارتر کرد در ایمانشون و تسلیمشون. یه نکته اینجا هست، از نظر ساختار ادبی، از نظر ساختار بگید ادبی، جا داشت اینجا بگه هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدقا. دوباره آخه الله و رسوله چی شده بگید؟ تکرار کرده دیگه الله و رسوله. ولی از ساختار عربی باید چی بگه؟ باید بگه صدقا دیگه، یعنی خدا و. ولی شما هر کجا تو قرآن برید اینطور سیاق پیدا کنید، هیچ کجا ضمیر تثنیه نیست، و این به خاطر عظمته، عظمت خدا. چون اگر بگی صدقا، گویا خدا و رسول رو با هم دیگه بگو یکی کردی، چسبوندی به هم و تثنیه آوردی. گرفتی چی؟ بله نه ببین میگه وعدنا الله و رسوله، اونجا که باید جدا بیاد، وعدنا ما، هازا ما، وعدنا ما مفعوله، الله و رسوله. اون ما خبر هازاست، وعدنا یعنی وعدنا هو عاید صله هست شده، اون نا مفعول اوله، الله و رسوله فاعلشه. توی جمله دوم باید بگه چی؟ و صدقا، ولی باز گفته و صدقا الله و رسوله. نه نه، هازا مبتداست، ما خبرشه، جملهش مفعول قالوست، یعنی هازا لذی وعدناه الله و رسوله، درست شد؟ یه نفری توی روایت هستش، یه نفری جلوی پیغمبر خطبه خوند. اون کسانی بودن که جلوی پیامبر از مؤمنین خطبه میخوندن. تو روایت هستش که اینطوری خطبه خوند، گفت من یوت الله، من یوت الله و رسوله. میتونید بنویسید دیگه؟ نه، من یوت الله بگو و رسوله. یعنی چی من یوت الله و رسوله؟ هر کسی اطاعت کنه خدا و رسولش، فقط رشد، یعنی فقط رشده، یعنی چی؟ هدایت یافته است. هر کی خدا و رسولش رو تبعیت کنه فقط رشد. اشکالی نداره، این قشنگه. من یوت الله و رسوله فقط رشد، و من یعصه ما عصا یعصی معصی، هر کی نافرمانی کنه در مقابل اطاعت، و من یعصه ما فقط قوا، قوا با غین، یعنی گمراه شده، گمراه شده. قد تبین رشد من الغی، و من یعصه ما فقط قوا. این مقدار از خطبشو که خون، رسول خدا گفت یواش حرف نزن، بلند دهنتو. بئس خطیب القوم انت، بئس خطیب القوم انت، یعنی چی؟ یه کسی چقدر بد صحبت کردی، تو بدترین خطیب این قوم هستی. چون بدی نگفته بود، بعد بهش گفتش بلکه اینطوری بگو، من یعص الله و رسوله فقط قفا. یعصه ما چیه میگی؟ و من یعص الله بگید و رسوله. قصد تعظیم داشته باشه، الله و با رسول رو کنار هم تسمیه. لذا اینجا ببین خدا این فرهنگو داره میده، درست شد؟ هازا ما وعدنا الله، یعنی وعدناهو الله و رسوله، و صدق الله و رسوله، و ما زادهم الا ایمانن و بگید تسلیم. حالا اینجا باز یه آیه داره که این آیه مشهوره، ولی ببینیم چقدر میتونید این آیه رو معنا کنیم. من المؤمنین رجال، اون مؤمنین بالا کی بودن؟ مؤمنین بالا همه مؤمنین، سلمان، ابوذر، مقداد، امیر المؤمنین، همه بودن. خب من المؤمنین، باز مؤمنین تکرار شده ها، بله من بعضی است. گفت چی؟ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، بعد میگه من المؤمنین، یعنی از همین مؤمنین رجالون، مردانی هستن. من المؤمنین خبر مقدم، رجالون مبتدا، بعضی از این مؤمنین انسانها مردانی هستن. خلاصه ضمیر زاده رو به کی زدید؟ و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. نه نه، ضمیر ما زادهم فاعلش، این وعده خدا، این چیزی که دارن میبینن. نه هم که مؤمنینن، نه اون ما زادهم هم مؤمنینن، الا ایمانن و تسلیمن. اون زاده فاعلش به این، بگید وعده ای که خدا و رسول داده بودن، این وعده و خدا، وعده خدا و رسول نفاق اونا رو زیاد کرد، مؤمنین رو ایمان رو بگید. یعنی ما زادهم، یعنی هازل وعده، این وعده خدا. اما من المؤمنین رجال، بعضی از مؤمنین مردانی هستن. من المؤمنین خبر مقدم، رجالون مبتدا مؤخر، رجالی هستن که این صفت رو دارن. صدقوا ما عاهد الله علیه. صدقوا یعنی چی؟ استوار موندند. صدقوا ما مفعولی ها، این غیر از اون صدق الله و رسوله، اون صدقه یعنی راست گفت، این صدقه متعدیه، یعنی استوار موندن، ایستادگی کردند، ثابت کردند. گرفتید یا نه؟ این متعدیه. صدقو ما آهدو الله علی، یعنی ثابت کردن اون چیزی رو که با خدا بگید عهد و پیمان. بعضی از این مؤمنین ها به اثبات رسوندن اون چرا که خدا و رسولش رو باهاش وعده کردن، اون چیزی که با خدا وعده کردن. یعنی یه عده از اینها وعده کرده بودن با خدا که تا آخرین قطره خون در راه خدا بگید می جنگید. یکی هم میگه مؤمنین احزاب رو که دیدن بگید گفتن که اینو خدا و رسول به ما گفته بود، ایمانشون بیشتر شد، تسلیمشون بگید بیشتر شد. عد میگه خدا بعضی از این حالا استیناف بیانیه دیگه، میگه خب چی شدن سرنوشت؟ میگه حالا این مؤمنینی که اینطور گفتن بعضی هاشون بگید اون حرفی رو که زده بودن، عهدی رو که با خدا بسته بودن سرش وایستادن، یعنی خونشون رو در راه خدا بگید، گفتن ما تو آخرین قطره خون وای میسیم، وایستادن. صدقو ما آهد الله علیه. شد یا نه؟ فمن هم، حالا این صدقو ما آهد الله علیه، من دارم بحث چیزیشو میگم ها، یعنی سر پیمانی که با خدا بسته بودن که ما تا آخرین نفس دفاع میکنیم از رسول خدا وایسادن. اینا مثل منافقین نبودن که ولا یعتون البعث الا قلیلا فرار کنن، نه وایسادن. فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. این فمن هم من قضا نهبه خوب گوش کن، خوب فمن هم من قضا نهبه. بعضی از اینها وظیفه‌شون رو انجام دادن، بعضی از اینها وظیفه‌شون رو بگید انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی وظیفه‌ای که داشتن که از رسول خدا دفاع کنن و تا آخرین نفس انجام دادن. خب فمن هم، این من هم همش به کی میخوره؟ به این مؤمنینی که بود من المؤمنین الرجالون. شد؟ میخوره به رجال. بعضی از این رجال من غذا نهبه، بعضی هاشون بگو وظیفه‌شون رو به اتمام بردن. نه به رجال، به رجال. آره های مهمون به رجال میخوره. ببینید، گوش کنید. من المؤمنین، این مؤمنین فرض کنید 100 نفر، لشکر رسول خدا 100 نفر، سلمان، ابوذر، مقداد، امیرالمؤمنین، ها اینا هستن، عمار، 100 نفر. از این 100 نفر رجال و یه تعداد گل سرسبد، اون کی هم؟ گل سرسبد سلمان، ابوذر، مقدار، امیرالمومنین اینا، درست شده نه؟ این چند تا مثلا جزئه اینا صدقو ما آهد الله علیه، اینا خیلی سفت و محکم هن. یعنی همه مؤمنین 100 نفر خوب، همه از اون کسانی هستن که گفتن آزا ما وعدن الله، ولی بین این مؤمنین یه تعدادی هستن که خیلی خوبن. صدقو ما آهد الله علیه. فمن هم من قضا نهبه، بعضی ها جانشون رو دادن. من هم خبر مقدم از این رجال، من مبتدا مؤخر، قضا نهبه یعنی نظرش رو به پایان برد، وظیفش رو بگید به پایان برد. شد؟ فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. ینتظر چی؟ و من هم من ینتظر رو، آها ینتظر رو قضا نهبهی، یه عدهشون به شهادت رسیدن، یه عدهشون هم بگید منتظر شهادت هم. این فای فمن هم، فای فمن هم میشه فای چی؟ بگید نتیجه. گم از مؤمنین مردانی هستن که صدقوا ما عهد الله علیه، سر پیمانشون هستن. پس بنابراین بعضی هاشون به شهادت رسیدن، بعضی هاشون منتظر شهادت هم، بعضی هاشون منتظره بگید. یعنی از بین 100 تا لشکر پیغمبر من المؤمنین رجال 10 تاشون نابن. این 10 تا سر پیمان خودشون با خدا هستن، بنابراین بعضی هاشون به شهادت رسیدن، بعضی هاشون منتظره بگید شهادت. و ما بدلو تبدیلا، و ما بدلو تبدیلا، یعنی و ما بدلو شأنهم، تبدیل نکردن اوضاع خودشون رو، تبدیلن، هیچ تبدیلی، تبدیلن مفعول مطلقه، یعنی یه سر سوزن تغییر ندادن، یه سر سوزن تغییر بگید. این و ما بدلو عطف به جای کجاست؟ بعضی ها قائلن عطف است به جای من المؤمنین رجال، یعنی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلو. این عطف است به جای اون صدقوا، یعنی اول جمله گوش کنید. پس چی شد؟ این شد منم کدوم میشه تفاوت گوش بفرمایید، گوش بفرمایید، میتونید بنویسید، میتونید بنویسید، نگاه کنید ببینید. من المؤمنین رجال، من المؤمنین یعنی از اون 100 نفر، اینو خوب گوش کنید، نگاه کنید. من المؤمنین، این مؤمنین گفتیم 100 نفره، درست شد؟ رجال اینو گفتیم 10 نفره. خب دیگه این رجال چه صفتی دارن که از مؤمنین متمایز شدن از اون 100 نفر؟ صدقوا ما عهد الله علیه، اینها سر پیمانشون با خدا دیگه هستن، یعنی اصلا تکون نمیدن. و ما بدلو تبدیلا، این به اینجا عطف، یعنی صدقو و ما بدلو، سر حرفشون هستن، سر سوزنی هم تغییر بگید نکرد. بعد چی شدن؟ اینایی که سر حرفشون بایستدن، سر سوزنی هم تقدیر نکردن، فهمه بود من قضا نهبه و من هم من ینتظر. این در واقع نتیجه اون کلام قبل اومده، فقط و من هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر بین معدوب، این معدوب، این معروف هم بگید علیه ها، بین این دوتا این جمله چکار کرده؟ امن هم من غذا نهبر فاصله کرده، درست شد؟ فاصله کرده. پس این میشه بعضی از مؤمنین یه عده تافته جدا بافتن، اینها سر عهد و پیمانشون هستن، یه سر سوزن هم تغییر بگید نمی کنن. پس بنابراین اینها بعضی هاشون به شهادت رسیدن، بعضی هاشون هم بگید منتظر و شهاده هستن، درست شد؟ ها؟ اما ترکیب بعدی که ببینید با کدوم جور در میاد، ببینید اگر بیاییم و بگیم که این آیه این شد، این ترکیب اول تمام شد، بعد بشه این من المؤمنین رجال، باز این 100 نفر، این 10 نفر، درسته؟ صدقو ما آهدو الله علیه. این صفت صفت این رجال نسو باقی تا اینجا هیچ فرقی فمن هم همینجا سر جاشه فمن هم من قضا نهبهو و من هم بگید من ینتظر. تا اینجا هیچ چیزی فاصله نشده و ما بدلو و ما بدلو تبدیلا. این و ما بدلو تبدیلا حال است از فاعل ینتظر. حالا دقت کنید معنا چی میشه. گوش کنید از لشکر پیامبر مؤمنین 10 نفرشون هستن به نوم درجه یک صدق و ما آهد الله علیه. اینا خیلی استوارن در پیمان خود، اینا گل سرسده. پس بعضی هاشون به شهادت رسیدن استوار دارن، من این همون من ینتظر، بعدشون به شهادت نرسیدن، منتظر و شهادت، یعنی از میدان جنگ برگشتن، یعنی احزاب تموم شده، بعضی به شهادت رسیدن، بعضی به گیر برگشتن. چی تهدید میکنه اینا رو؟ که اینها تغییر پیدا کنن، اینها به گیر در واقع بعد از جنگ بشن اهل بعض. میگه بهار هم که ما بدلو به گیر تبدیل ها. اینا یه سر سوزن از اون عهد و پیمان و اون چه که داشتن تغییر پیدا نکرد. یعنی همین دلمومنینی که از اونجا برگشته آمده ینتظر رو قضا انه بگی و ما بدل رو بگی تبدیل ها. هیچی رو تغییر بگو نگرفتی چی شد؟ این دومی اصلاً فاصله ای تو جملات نیفتاده. این و ما بدلو حال است از فاعل ینتظر، یعنی منتظر قضا نه بشه. چون این خطر تبدیل داره لذا خدا گفته چی؟ و ما بدلو بگید. اون موقع این باب بدلو و ما بدلو تبدیل، این باب بدلو به کی میخونه؟ به این من ینتظر. بعد ینتظر گوش کنید، ینتظر به اعتبار لفظش مقدم اومده، من ینتظر به اعتبار معناش بدلو چی اومده؟ جمعه. و این تعبیر که به اعتبار لفظ مفرد بشه به اعتبار معنا جمع بشه در قرآن فراوان هست. کدوم ترکیب رو بهتر میکنسه؟ دومی خیلی ردیفتره، فاصله نداره، درست شد؟ و بگی سیاق هم خیلی قشنگتره، یعنی جنگ تمام شد، احزاب غنیمت گرفتن اومدن خیلی چیزا، ولی اینها سر همون حرف خودشون هستن، همون آهد الله و صدقه. برای معنا هم تو بهتر چون اونه که فرمون محمد و نخبه که دیگه تمام شده، دیگه تغییر شده. این یکی و من ینتظر هستن، و من ینتظر این بار، بعد یه بار به اعتبار لفظ، یه بار به اعتبار معنا. خب لیجزیه بذارید ببینید، چون از آن هم دادن به مدت هم گذشت، لیجزیه روش بحث داره به کجا متعلق میشه، خوندمش انشاءالله هفته بعد و کارو درستش میکنیم. خب فقط یه سجاد بیاری نارو ببین یا چیز بزنیم.